واذکر عبدنا داودا یاد کت زمنگا بند داود علیہ السلام ذل ایدی چگا قوت والاو یاد اللہ اس محنت والاو پخ پل لاس بے کسب کو اس غربے جوڑو لے اِنَّهُ اَوْوَاب بے شک دے اللہ پاک طرف ترجو کو ان کے ہو اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ بے شک من تابے کرو دد سرغرنا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ بے شک من تابے کرو غرنا دد سرا يُصَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ کہ دے غرنا با تسبیح ویلو پاکی بے بیانولا بالعشی پا بیگا کی والاشراق پا وقت سبا کی بالعشی والاشراق پا سبا کی پا بیگا کی عشی دا عشا وقت دا ماسپخیل نپستے عائشہ خو ما خام ماس خو تن تم وی و چی دا ماس پخیم فیم شی نو دا دین رستو دے باقی ماندر طول وقت عائشی وی لکی گی دا ماس پخیم نرستو تر سبا پوری بیا دا تیم عائشی وی او دا اشراق مانا کہ دانور خ روخا نشی او پریزما کہ رانا خورشی نہ دق وقت تا اشراق وی کہ نور خ روخا نشی نو نور خ روخا نہ کہ دل دغ وقت کے ذکر بکو او دا صلاۃ ضحا دا چاشت دا نماز پیم دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی آیات نے دا چاش دمانزا ثبوت پیش کی دلیل نیسی اور صلاة ضحا دا چاش دے مانزا تا صلاة الاوابین ہم وی اور بعض حضرات صلاة الاشراق دا اشراق منزوتا وی دا پیلا خبر چلا ما خام منزل نرست کم نفل کی گیا غیت اوابین وی خود است دے چاش دے منزل بانے ام اطلاق دا اوابین کی دیشی دا نور خطو نرستو چے نور صفاشی دوی اصلو رکات نفل کینو دیتا اشراق وی او بیاد دے نرستو دے وقت کے دا اتو بجو نرست چکم منز کی گی نو دا بیا صلاة ضحا یا چاشتے پا دے کے دول سرکات پورے روایات راغلی دی کم بندہ چی دا سحر دا چاشت پا وقت کے دو رکات پا بندے سرکی طول گناہوں نے بے اللہ معاف کی اگر کل سمندر دا زگون عمروی انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ کم بندہ دا چاش دولس رکاتا کئی پا جنت کے لسرو درو محل بولا اللہ جو کی دونوالا دولس رکاتا پوری روایات راغلی کم از کم سلو رکاتا رکی کزیاد کولیشن نورم زیادو کا دے چاش توقع کسلور رکات نفل چا اکرل وی دے سواب دے لیلت القدر دے عبادت نزیات ورکی حدیث مبارک کی لاغلی دے چاش توقع کسلور رکاتا دے لیلت القدر نزیات سواب لیلی لیلت القدر خیر من الف شهر دے زرو میاشتنا دری اتیا کال او سلور میاشت کی عبادت کے داغے میں یو لیلۃ القدر بہتر دے اور دا چاش مز داغے میں بہتر دے